ene profeya kene 2003 ke mo ore kar sutara ka profeya kene ke mo ore kar sutara worle me bita worle je mo gamsa kabra mundi agadan mo gamsa kabra agadan mo gamsa alelara do mir ga do mar ga sharaw ke mo ore ga sharaw woto le bebe je nya ko nya fa sur laka media borra ka mo ta biya tura jaga wala me ni pana tara demir wurra bi tara mabamba artina ko nya ni biya ta kara yere bi ta ni ka dem go mo ti ka de ngene bi baba ka kabura ni ra ka ka so biya ko biya te jaga aga tan mo hamza aga tan mo hamza ita mali alara ima so biya ke ima bara ka ngini e ka to ni ka to fo yara ke mini wo do ba fo nu be wo do to fo nya ta eta mo me biya to fo nya so mo la bi yara ke mini ke to do mo godar ke ni ta wo worlu ma bara ka le ngini nam marhaba nam ala mari hinana nam nam marhaba hali marhaba ala ma hinana babaka qabla haramika agadan hamza qabla hamze wafataka qabla shukimika agadan hamza qabla hamze yataka qabla mautika agadan hamza qabla hamze faragika qabla shungika agadan hamza qabla hamze wakinaka qabla fakika agadan hamza qabla hamze dalle mutab singar kannanga tibil hajar namu yalla ara lon ñini kamale waati na de noxuma waati na fami ka lon ñoxuma ci gëna bo so way ka sawr ga faraka abe ñama ina yi salara ko fani ka lon de noxuma ci waati bo sira wule xamine le ka lon ñini ara lon ñu waati de na fa so amna ka bele sa ko le ko na kara yalla dile hakla na ñam sa amna ele ba tu so ko ke sa amna yalla dile aga dami ñu Ni bi abla ngere ma bi je kwata le ta demesa ni bi abiet ale biayere ni ta tu ati ter mo ra mo te mi ya kwande gala ti tete biet ya koror le fe ar ka wur ko do ile be koror le fe ale ye le ki ale ye le koru ar fa mi be ke ja ko nya du ta ki ar da kur ba ar ti so so so ra yere ta ar ka so mo ko le ma ya karnya ko mo le maya karriere ka djoniye namu wolle kar horo wolle kar horo ni dita adanmu damu sa kabla mudi wolle ra mutu kate patigate fo note ko mo yar ke dura ar ta man se ga ta ke na nam marhaba ala ma hinana marhaba ala raju suma نعم ما شاء الله مرحبا نعم مرحبا نعم مرحبا هو على ما هنانا انا نيابا مرحبا على ما هنانا نعم هذه الله يرجو سما الله يرجو جنيا اذا دان من ورا تونا بوكي حموسا دور دورا قبل حمجه da ko loru do nya a jona be fana je ya le ana fana je ya to be ka so be ya kiara kyan ni nya to mo ya mana ba ko mo ba ya ko ida kam bu ya so ni nya to mo be ka tira kam la le ka bu ya andi be nya mata ko urdu ti be te ni namu wa ya do na do ke so ataka ke ni alla qabla shukimika ni nya masra ya ba bi ni ra ka be ko te mata biya ba ka so be ya ke ka dalili ni ni ni masra ya ba diga tende ya diga tuwa ya lebi akwo are mo do re lagdu to do be dale nya ko minya ile tende ba to tiya nya la mi ati atende o aka so ba ko lalira aka danile nyini wulira aka baraka nyini wulira ke ta ya ri atende adu akili ma to go wa ya ta ka kabla ma te ka aka danile ka kabla ma te ka kena ka ko yo mo gorlo la ko nyane ka bagadlo.